Schleichen über Leben in Einsamkeit, an der tiefe Samar, macht uns stets mehr wahr. Ich streich alle Türen des schwarzen Streit, find es uns am Platz, als ich an ihr frag. Je nooit eens even aan die tijd van lief en vlaag. Toen jij nog zo veel van mij hield, had ik steeds van jou. Is dat geluk zo je zegt, dan vervoegd voorbij. Komt dan je geweten nooit in opstand met je geest? Als je weer eens denkt wat ik voor jou steeds ben geweest, kom toch terug weer, of heb je geen berouw? Zoveel van mij als ik nog steeds van jou. Trots wat je deed, gun ik jou geen kwaad. En heel dikwijls toch, hoop ik enig nog, dat je terugkomt, zij vroeg of laat. Goed gemaakt dan voortaan, wat je hebt misdaan. Dan breekt weer de zalige tijd van liefde aan en trouw. Dat je weer zoveel van mij houdt als ik steeds van jou. En al mijn smarten die ik zeg, is voor voorbij. Nog kom je te weten meer in opstand met je geest. Word je weer voor mij wat je steeds voor me bent geweest? Kom toch terug weer, of heb je geen berouw? Voor veel zoveel van mij, als ik nog steeds van jou.